بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لوك من ترينان منذ ذو الحجة مقال في موجم أن أربين نبيل كدرس كتاب كفاية المتعبد وتحفة المتزهد للحافظ المنذري رحمه الله تعالى. تندرينا الباب الثالث في الصدقة، فضل الصدقة. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله تعالى بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قروصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. متفق عليه. قال رحمه الله: الفلو المهر، والقلاص فتيان الإبل، واحدها قلوص. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم لا يتصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب، وفي رواية لا يتصدق أحدكم بعدل تمرة. نتوما صلى الله عليه وسلم سيما هتوي صداك مجوين وتنبي يتندي، يعني تندي موجة تمرة katika chumo la halali. Hatoi mmoja wenu sadaka ya tende moja kwa chumo la halali. Katika riwaya la yatasaddaqu ahadukum bi'idli tamra, kwa kile ambacho kiwango chake ni kama mfano wa tende moja, kwa kitu chochote kile. Afada alhadithu bi riwayatayhi anna man tasaddaqa bi tamratin أو بما يعادل التمرة من طعام أو شراب أو مال أو نحو ذلك فلا يكون خاصا بالتمر. هذه حديث كرواية زوتنبيلي أو هي حديث كرواية زوتنبيلي يتوبى فائدة كوا من يكتوى صداكة يتند موجة أو كده كنا تشكوى ساوى نتند موجة كتك تشكولة au maji au mali au mfano wake. Kwa hivyo hii sadaka si hasa kwa tende peke yake, chochote kile. Wa innamal muradu anna man tasaddaqa bitamratin au tasaddaqa bima yuadiluha, alitoa sadaka ya tende au kile ambacho ni sawa na tende. Wal muradu aidan anna man tasaddaqa bishay'in qalilin, na hapa maana yake pia ni kuwa mtu anayetoa sadaka hata kama kile anachokitoa ni kichache kidogo, fa inna allaha yudha'ifuhu li sahibihi, basi hakika Allah subhanahu wa ta'ala kile kichache anachokitoa hukifanya kikawa ni kingi kwa yule mwenye kutoa. Ikiwa hauna kitabu mbele yako, kuna vitabu hapa nimeviweka, sivioni vikitolewa, mita vitabu hapa kama takriban 10 inkova tulio kwa wale ambao na vitabu. Alafu Abu Hudhaifa anatafuteni vitabu, msikae bila vitabu. Kitabu kiko katikati. Una kitabu? Unacho? Oh, sikuona ukishia, unaona angalia kule. Ha? Harusi takuja usijali. Naona uzubaa, ndio maana nikasema hiyo. Ikiwa mtu ana kitabu kiko hapa, inshallah chukue. Barakallahu fikum. Tayyib. قال فإن الله يضاعفه لصاحبه الله سبحانه وتعالى kile ambacho atakitoa atakifanya maradufu bimaana atakikuza kwa yule aliyetoa wayurabbihi lahu hatta takuna hadhihi tamratul wahida au ma yuadiluha mithla aljabal yawm alqiyama subhanallah Allah atailea ile sadaka yake atailea mpaka hii tende moja au kile ambacho ni mfano wa tende moja katika kima chake kitafikia hali ya kuwa mfano wa jabali siku ya kiyama. Siku ya kiyama aenda kulipwa mbele ya Allah alipo kiwango kikubwa mno. Lianna Allah yurabbiha wa yunammiha lisahibiha, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hulea ili sadaka, hulea mpaka ikawa kubwa kiwango hiki. وهذا فيه أن ثواب الصدقة مضاعف. نعم كنا فائدة وثواب يا صدقة هلبوا زيدي مرنيني. وأن في الصدقة بركة نكوى كتك صدقة كنا بركة. وأنها تنمو لصاحبها نيل صدقة تنويتوا الله سبحانه وتعالى هيكوزا نكو إليك وكبوة. ويجدها يوم القيامة أضعافا مضاعفة نسيكو قيامة أتيباتا صدقياكي كيوا إمكوزو مرنينجي سانا. فإذا كانت التمرة الواحدة أو ما يعادلها يجدها المرء يوم القيامة مثل الجبل فكيف بمن يكرمه الله بأنواع من الصدقات محتسبا طامعا في أجر الله وعظيم ثوابه. سسا قيمة كمفانه تندموجة أتيبات من جسك وقياما فان وجبال ذيب يولي أنبي الله سبحانه وتعالى أمم كريم كتوى أين مباري مباري ذا صداقة شكولا بينين مجينك كسيما واتوان ماجي وفايديك نالي ماجي au pengine amejenga msikiti akasaidia maskini, yani sadaka mbali mbali Allah akamkirimu kuwa huyu bwana amezitoa. Huyu akiwa azitoa akitarajia malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, waonaje malipo yake atakayoyapata mbele ya Allah namna atakavyokuwa makubwa. Qawluhu min kasbin tayyib, هذا القيد فيه أن النفقة التي ليست من كسب طيب ليست مقبولة. هنا فائدة وصداك أن بيسكتك شوم لحلالي شوم زوري هاي كبالي بمريع الله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعده ولا يقبل الله إلا الطيب في رواية البخاري نا الله أكبالي اسمك وكيدي جكو وكيزوري شحلالي لو الله أكبالي. وبهذا القيد يجب أن تكون النفقة من كسب طيب، أي دخلت عليه هذه التمرة أو غيرها من المال من طريق حلال ومباح. بمعنى إما منجرية إلى ملياكي كي ونيتين لموجة أو مفنواكي كتكتشوتكي إلي iwe ni katika mali iliyoingia kwake kwa njia ya halali, njia iliyo mubah. Usiibe alafu katoa sadaka. Kuna watu waiba kisha toa sadaka, kisha wajiona wamefanya kazi nzuri. Kuna wengine huiba haswa kwa nia ya kutoa sadaka, jamaa aiba kwa nia ya kutoa sadaka. Kuna mmoja ameshikwa hawa hackers, mjua hackers wale wale waiba kwa kompyuta, anaiba huyo tena kijana wa Kiislamu, pia pia kompyuta, pesa zaingia tu, kisha sema zipeleka Falestini. Unafahamu zile pesa mamilioni, kweli mamilioni ya madola, atafutwa huyo mtu ameibia watu kulikweli, atafutwa, sema yeye mimi naiba katika nchi hizi kama Israeli, Amerika, wapi, kwa sababu wao si maadui hao. Sasa yeye iba huko asema, lakini si kwa ubaya, mimi nachukua hii na wapandugu zangu wa Falestini. Da, hii njia unayochukua ni haram. Hata kama mtu ni adui yako, haifai kumfanyia khiana, haifai kumuibia. Kwa hiyo maadamu imeingia kwako kwa haramu, basi hata ukaitoa sadaka, ile sadaka ikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili pia utaliona kwa baadhi ya wale ambao riba imerundika katika kaunti yake. Kutakhalas na ile riba ni kuwa ni lazima aitoe yote, lakini asitarajie kuwa kuna thawabu yoyote ataipata. Pengine ikiwa thawabu ataipata ni kwa nia yake ya kuwa hataki mali ya haramu, kuwa ameitoa ile mali ya haramu, ili ndio thawabu anayopata, kuwa amemwogopa Allah, hakula haramu, akaitoa ile riba. Lakini kile kinachosaidiwa na ile riba, ikiwa alijenga barabara, alijenga vyoo vya msikiti, afanya nini, ile haiji thawabu hata moja kwake. Kwa nini? Sababu Allah hakubali isipokuwa kile kilichokuwa halali. Sasa kuna baadhi ya watu, hii riba kwa mfano imerundika kwake milioni kadhaa, eti aichukua, kazi yake nini? Kama mtu ana shida katika biashara yake, ahitaji milioni moja aikuze biashara yake, amwambia chukua, lakini utaregesha, kisha mkopesha, kisha iregesha, kisha kiregesha, iregesha tena na akaunti yake special ya riba tu, yani riba zake zikusanya pale, na zile riba pia zazaana tena riba nyingine juu yake. Sasa hii kazi gani? Hii kazi yote haramu, ifahamu, mwanzo mpaka mwisho haramu. Alafu kibaya zaidi ni uje uondoke duniani kisha upate watoto hawamchi Allah. Subhanallah. Hata ukasema mimi lakini nshawahusia, si uitoe wewe, malizana nayo. Kimtu tuseme mimi nshawahusia watoto wangu kuwa hii account hii wasiigusi hata nikifa mimi. Subiri ufe uone. Watu watakwambia tulikwambia uweke. Sisi wenyewe tuna taabu hapo kupisha kupisha watu nini? Watazichukua wazile. Usiseme watoto wangu hawezi kufanya hivyo. Hii mali ina ushawishi mkubwa sana kwa watu, na ndio maana imekufanya wewe usiitoe hiyo riba. Katika alama za kuonyesha watoto wako pia waweza kuila hiyo, ni kwa wewe mwenyewe unaona uzito kuitoa, waizuia. Kwa hii ni hatari sana, mtu achunge sana swala hili. Tayeb, hala قوله من كسب طيب في رواية البخاري وبهذا القيد يجب أن تكون النفقة من كسب طيب أي دخلت عليه هذه التمرة وغيرها من المال من طريق حلال مباح. أما لو دخلت عليه من غش أو ربا أو سرقة أو غيرها من الطرق المحرمة فإنها غير طيبة. أما يكيو إلى مالي إمن يكواكك وغش jamaa amewafanyia watu ghushi kupata mali, au kwa njia ya riba, au kwa njia ya wivi sarika, na njia nyinginezo ambazo mwazifahamu katika njia za haramu, basi mali kama hii haitaitwa ni tayyiba, bali itakuwa ni mali ya haramu. Fala takunu maqbula, hii haikubaliwi mbele ya Allah. أن الله لا يقبل إلا الطيب. الله كبالي سبقوا كده أمباتو نحلالي. كومتو إذا كتوا بسا نينجي إذا حرام إذا سكبالي موجة كتوا شلينجي موجة تو يحلالي الله كي كبالي. سي مسألة وينجي ومالي ونويتوا أو تشاش مليا الله نكوا كده لجو كتوا ومكتوا عن طيب نفس من كسب طيب ومن يوم ومبندليا كتوا na kadhalika katika chumu ambalo ni la halali. Qawluhu illa akhadhaha Allahu ta'ala bi yaminihi, anapoitoa tu, Allah subhanahu wa ta'ala huipokea ile sadaka kwa mkono wake wa kulia. Wahadha fihi ithbatu liyamini lillahi subhanahu wa ta'ala, na hapa kuna kuthibitisha mkono wa kuume kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama fi qawlihi ta'ala wama qadaru allaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawma al qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi. Hizi mbingu zote Allah atazikunja kwenye mkono wake wa kulia. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na vile wanavyomshirikisha naye. Wal qa'idatu 'inda ahli sunnah, qa'ida kwa ahli sunnah, anna nusus as-sifat tumarru kama ja'at, nusus za sifa za Allah zapitishwa kama vile zilivyokuja katika Qur'an na Sunna, bila kutia ta'wili, ukafasiri kwa tafsiri ambayo si sawa. Wa yu'manu biha kama waradat, nazaaminiwa kama zilivyo. Wa an yahdhara al-mar'u min tara'iqi ahli at-ta'wil wa subul ahli at-tahrif alladhina yujhiduna anfusahum fi layyi hadhihi an-nusus wasarfiha fi an dhahiriha. Asema na achunge mtu njia za ashabu at-ta'wil, ashabu at-tahrif, wanaobadilisha maana ya nusus za Qur'an na Sunna kwa maana kinyume na dhahiri yake, wakapeleka maana ya mbali kabisa na maana yake. Tena ufanye bidii wakajitesa nafsi zao katika kukunja shingo za nusus za Qur'an na Sunna na kuziondoa katika maana yake ya dhahir. Wa ibadaha amma'naha, na kuziweka mbali na maana yake. Za'man minhum annahum yuriduna tanziha Allah, wadai wao kuwa wanachokitaka ni kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala. والنبي صلى الله عليه وسلم المتكلم بهذا هو إمام المنزهين لله عز وجل. نمتوم صلى الله عليه وسلم kiongozi wa wale wanaomtakasa Allah. Hakuna mfano wake. Kwa nini atumia neno hili basi? Ama alikuwa anatuwekea mtego ili tuteleze? Yaani mtume sana alipotumia hili neno alikuwa amewaekea umma wake sehemu ambayo watelezi waangamie wengine motoni? La, haiwezekani. Ikiwa ni mtume wa sallam, Allah amemsifu kuwa azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim, yule aliyena huruma kwa umma wake aweza kuwatajia neno ambalo kuna wengine wataelewa hivi na wengine wataelewa vile? Haingii hata kwenye akili timamu. Lakini jamaa wamerengwa na falsafa ya Yunani ya Wagiriki, wakaibeba wakataka kuitia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. ويكفي المسلم ان يسمع احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وان يؤمن بها كما جاءت. يمتشلز المسلم akisikia maneno ya mtume صلى الله عليه وسلم akayaamini kama alivyokuja. ويمرها كما وردت, apitisha zile nusus za Qur'an na Sunna kama zilivyokuja. ولا ينشغل بصرفها الى المعاني البعيده زعما منه انه يريد تنزيه الله, ولا asifanye na kujishughulisha kubadilisha maana akaja na maana iko mbali kabisa akidai kuwa malengo yake ni kumtakasa Allah. Fanaqulu kama qala sallallahu alaihi wasallam, sisi tusema kama alivyosema mtume sallam, illa akhadhaha biyaminihi, vile vile isipokuwa Allah atapokea sadaka ile kwa mkono wake wa kulia. Wa hadha fihi idhamu sha'ni sadaqa, na hapa tunaona ukubwa wa jambo la sadaqa. ويجب ايضا في هذا المقام ان ينزه الله عن التمثيل, na hapa pia lakini kuna tanabahi nzuri, ni wajib mtu kumtakasa Allah kutokana na kufanana na yote katika viumbe wake. Allah hafanani na yote katika viumbe. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, hana mithali yake, hana mfano wake chochote, na Allah ni mwingi wa kusikia na kuona. وقال تعالى ولم يكن له كفوا احد, الله سبحانه وتعالى هانا فنواك يوتي. وقال تعالى هل تعلم له سميا, je wajua anayefanana naye anayetoshana naye katika sifa? Hakuna. Wala yajuzu an yakhthura bi bali ahadin annaha mithlu sifati al-makhluq, wala haifai hata kupita kwenye akili yako kuwa hizi sifa ni kama sifa za viumbe. Fa inna sifati Allahi almudafata ilayhi taliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sab sifa za Allah ambazo zimeegemezwa kwa Allah zalingana na utukufu wake. Wal qa'idatu 'inda ahli al-'ilm fi hadha al-bab, na msingi huo kwa ahli al-'ilm katika mlango huu, anna al-idafata taqtadi at-takhsis. Nini maana al-idafatu taqtadi at-takhsis? قال فما يضاف إلى الله من الصفات يخصه ويليق بكماله وجلاله, بمعنى صفة زكي يجمزك ويوتي يولي زلنغاننا يهي صفة يكي يجمزك الله بس يلنغاننا الله نيمخص الله يلنغاننا وتكفواك نوكبواك. وما يضاف إلى المخلوقات من الصفات يليق بضعفهم وعجزهم ونقصهم, نصيفة ikiegemezwa kwa kiumbe basi italingana na udhaifu wake na upungufu aliokuwa nao kiumbe. Kwa tukisema kwa mfano الرحمن على العرش استوى, الاستواء معلوم, yaeleweka استواء nini, والكيف مجهول, iko vipi sifa tujui sisi, والإيمان به واجب, na kuamini ni wajib kwa sababu imekuja katika Qur'an, imekuja katika Qur'an mara nyingi na hakuna hata mara moja imekuja kwa lafzi isipokuwa ni thumma stawa ala al-arsh, imekuja hivyo hivyo. Haiwezekani dhahiri ya Qur'ani kuwa ni ukafiri, ni kufur kama wanavyosema baadhi ya ahlul bid'ah, haiwezekani. Vipi dhahiri ya Qur'ani ni kufur? Vipi yani? Na kuna watu ambao wakisikia wataelewa katika dhahiri yake. Kwa ahlu albid'a wanaokanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wao ndio waingia kwenye mtego mmoja mbaya sana, kwa sababu watafsiri sifa za Allah kwa tafsiri ambayo haijakuja la katika Qur'an wala katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa mfano ukiwauliza nini maana ya yadun, wasema ni kudra, ni uwezo au ni neema. Tayyib, Allah amwambia Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, kipi kimekuzuia wewe kusujudia kile ndicho kiumba kwa mikono yangu miwili? Ikiwa ni kudra, ni uwezo wa Allah, ndio maana yake itakuwa hapa ni kudra ngapi? Kudra mbili, kudra zisabika. Haya, nguvu basi, nguvu mbili, sio? Ni kipi kilichokuzuia wewe kusujudia kile ndicho kiumba kwa nguvu zangu mbili? Nguvu za Allah zisabika namna hiyo, waliyadhu billah. Taib, kwa neema, ni kipi kilichokuzuia wewe kusujudia kile nilichokiumba kwa neema zangu? Katika zote mbili hizi ilikuwa Iblisi aweza kusema hata mimi ya Allah umeniumba kwa nguvu zako, na hata mimi ya Allah umeniumba kwa neema zako, kwani tofauti yangu mimi na Adam nini? Maelewa? Na hapa Allah ataka kudhihirisha utukufu wa nani? Wa Adam juu ya Iblis, kwa Iblis hakuumbwa na mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala, ameumbwa na kun fayakun. Lakini Adam, Allah asema lima khalaqtu biyadayya, huu ni utukufu Allah amempa. Na hata siku ya kiyama watu watakapokumtaka Adam au waombe shafaa, watafanya nini? Watataja hii sifa, khalaqaka Allah biyadayhi au biyadihi, Allah amekuumba yeye, amekuumba wewe kwa mikono yake. Kwa hii ni miza Allah amempa baba yetu Adam alayhi salatu wassalam. Jamaa pia hawataki baba yetu ana utukufu huu, watu wa bid'a wataka kumpokonya. Hawa jamaa hawana adabu hata kwa baba yao, pia hawataki kumpa ule utukufu Allah aliyompa. Kwa ukiangalia haiwezekani namna hiyo, hata ukatafuta shubuhati ngapi pia. Ndio kuona ahli sunna salafan wa khalafan waandika vitabu katika kuwarudi ahli bid'a katika hili la kushangaza. Utaona watu wajinasibisha na haya madhehebu manne, Hanafia, Shafi'i, Malikia, Shafi'ia na Hanabil. Hawa maimamu wote hii ndio itikadi yao, bali wameandika vitabu katika itikadi yao hii, kuwa nususu waziamini katika dhahiri yake. Hakuna hata mmoja katika waima afuata kwali za watu wa bid'a, hata mmoja, kuanzia al-Imam Abu Hanifa rahimahullah, al-Imam Malik rahimahullah, al-Imam Shafi'i rahmatullah alayhi, al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, alipata dhiki kubwa kutoka kwa watu wa bid'a katika hii masala al-asma wa sifat al-Jahmiyya, Mu'tazila wa wengineo. قال وتنزه ربنا تبارك وتعالى عن الشبيه والمثيل. الله سبحانه وتعالى أمتكسيك كتكمانا نكفنانا نيوت. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله لي أن يجوا نيهم جيو تشوت هم جيو كتك صفة الله يسبق وزيد من زتجيوة كتك القرآن نزيبو فيب زي الصفة كنا نجيو يسبق وناني الله بكشة بالبال kwa kiasi ambacho Allah amekufikisha wewe simama hapo hapo, usisongee zaidi hapo. Ukisongea zaidi hapo utaangamia, usisongee zaidi hapo. Qauluhu fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu au qalusahu hatta takuna mithla aljabali au a'zam. Ay ma yazalu Allah azza wa jalla yudha'ifu lahu thawab hadhihi as-sadaqa ويكبر حجمها حتى تكون مثل الجبل. الله aendelea kuzifanya maradufu zile thawabu za ile sadaqa aliyotoa mpaka kiwango chake kitakuwa kikubwa mfano wa jabali, na ametoa tende moja tu au mfano wa tende moja. قوله الفلو المهر والقلاص فتيان الإبل واحدها قلوص. قال الشيخ عبد الرزاق الفلو فلوه تضبط بفتح الفاء وضمها بيوز اكسيما فلوه يوتنسام الفلو والفلو وضم يوتنسام كذلك وضم اللام لام يعني ضم وتشديد الواو الفلو. وأيضا تضبط في الوهو بكسر الفاء وإسكان اللام في الوهو في إنساه كما لفتاج وقت كتاج العروس. طيب قال سمي فلوا من فليه عن أمه أي فصله عنها. Yule mtoto huachishwa mama yake anapofika umri ule kiwa bado mdogo. Walihadha yuqalu lahu al-falu wa yuqalu lahu aidan al-fasilu ay annahu balagha sinn al-fitam an ummihi, ashafika umri ambapo aachishwa kunyonya kwa yule mama yake. Wal muradu bil falu as-sigharu min al-khayl, na hapa yakusudiwa farasi wadogo. وله عند أهل الخيل شأن عظيم, نفراسي كي ومدوغو أنا جنبك بوك وين فراسي وان دي وجي وزيدي, ومكانة في نفوسهم أنا تشوكي كوبك كتك نفسي زاو نمنا ونفمبين لو لفراس, لأنه يعد لأشياء عظيمة قصابه هو أن دليو كمامب مكوبة إكيو أن يوانبيو أن زبالكو كفندشوا ikiwa ni wa vita kuanzia pale anza kufundishwa pole pole. Yuaddu lidifai wa mujabahati al-a'da'i, afugwe yule farasi na kulelewa na kulelewa kwa ajili ya vita. Kwa mfano fa inayatuhum bihi ashaddu min inayatihim bi bahimati al-an'ami au ghayriha mimma yurabba 'indahum falahu tarbiyatun khassa wa li hadha khassahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bidhikr. Namna wanavyomshughulikia yule farasi mdogo ni tofauti na namna wanavyoshughulikia wanyama wengine wanaofuga kama mbuzi, kuku, afwan bahima tunaa mbuzi, ng'ombe na wengineo. Huyu wana tarbia hasa namna wanavyomshughulikia. Na sababu hiyo ndio Mtume sana mahapa akamtaja. والقلاص فتيان الإبل أي الصغار من الإبل, وهذه كذلك لها شأن عظيم عند أصحابها. Pia ngamia ni mfano ngamia mdogo, wale wenye ngamia wana inaya hasa wanamshughulikia vizuri sana ile ngamia mdogo kwa kile walichomuandaa kwa ajili yake akiwa mkubwa. Qauluhu hatta takuna mithla aljabali au a'zam, hatta takuna ay tamra, ile tende ile moja aliyotoa, au ma yuadiluha, au kile ambacho ni mfano wa ile tende katika kima, Allah akilelea mpaka kiwe mfano wa mithla aljabal, ay yurabbiha Allah lahu hatta yajidaha sahibuha yawm alqiyamati mithla aljabal. Allah yumlelea ile sadaka yake mpaka aliyetoa ile sadaka ataipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku atakapokutana naye siku ya kiyama, mfano wa jabali kubwa. Falhasil anna hadha alhadith alazim almubarak yadullu ala fadl alsadaqati hatta law kana alladhi tasaddaqta bihi qalilan, hi hadith dalili ya fadl ya sadaqa hata ikiwa ile sadaka uliyotoa ni chache ni kidogo. Faqad qala an-nabi sallam la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a fala tahqiranna riyalan aw khubzatan aw 'ulbata halibin usidharau, hata shilingi moja kwetu, riyal kwetu hapa ni kama shilingi 30, kini kwetu sema hata shilingi moja usidharau. Ingawa leo ukimpa maskini shilingi aweza kutupia nayo, hawa wetu si maskini, hawa kwetu jamaa wako biasharani. Hawa juzi walivyofanya ile kaunti ya Mombasa walivyofanya utafiti, wakapata mtu mmoja kwa siku apata karibu shilingi ngapi? 1,020. Walikuja wakazungumza, niona ile habari ndio ikhwa walivyokuwa wakieleza, wakashikwa wale, sababu watu wasimbona wanashikwa waone huruma, sio kumbe jamaa wana nini, sio mwaita nini, almuhimu ni grupu ya watu wameungana, watu wako kazini, wale watoto wanawashika na watoto kukodisha mtoto siku moja kumkodisha pale pale, zungumza kumkodisha mtoto mmoja shilingi 3,000-4,000 kwa siku. Kwa hivyo aliyena mtoto kama yule akimkodisha kwa mwezi, pigia 3,000 kwa mfano kwa uchache mara 30. Wewe unayekwenda ofisini na makalamu yako na madigri yako upati hizo pesa unazipata yeye. Jamaa ana 90,000 kwa mwezi, 100,000 kwa mtoto huyo mkodisha. Sasa fikirie yule mkodishaji yule, kama amekodisha gari yule mtoto sasa kitembea naye ndio senti zaingia, sio? Wale wasema kwa siku hamna hamna takriban 1,020 kwa siku wa kusanya. Mtu waweza kuona haiwezekani, wallahi haiwezekani. Mtu ankaa tu 20, 20, 20, 20, 50, 100, apewa hivi apewa hivi. Wengine watoa zaidi. Wengine watoa zaidi. Tuseme 10,000, labda pengine yule jamaa ameexaggerate. 10,000 tu kwa siku. Bimaana aweza kuandika watu na matai yao na makoti yao wawili watatu kwenye ofisi yake. Kazi yake kufanya accounts zake tu. Sababu kwa mwezi ana 3,000-4,000 zinakaa pale. Net halipi ushuru huyo. Ana cha ushuru wala nini? Huyo anachukua tu, anaweka sehemu yake. Lakini wao kimuona wasema ah, maskini yule. Hapa hapa ameshikwa hapa. Sasa yule ukimpa shilingi yako ataichukua iangalie kisha kurejeshia mwenyewe. Asante, hiyo kaa nayo. Kweli haikubali. Wallahu musta'an. Lakini hicho kichache unachokiona hicho mbele ya Allah si kichache. Allah subhanahu wa ta'ala atakipokea akuwekee, kesho utaipata, ni ajiri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au mkate, hata kipande cha mkate usidharau. Umemnudia maskini mkate ukampa, usidharau, ni kitu kikubwa mbele ya Allah. Au ukanunua chupa ya maziwa au pakti ya maziwa hapa kwetu, manake kule Arabuni wanichupa mara nyingi, hapa kwetu kila pakti ndio rahisi zaidi kutengeza. Kwa hivyo pakti ya nailoni ile yatengenezwa, wachukua kinunua ile moja ukaitoa sadaka, usidharau, ni ajiri kubwa mbele ya Allah. Au tamran, tende moja, umekuja mahali watu wamefunga ukaleta tende kaziweka pale, ni ajiri kubwa mbele ya Allah. فإذا أخرجها الإنسان بنفس طيبة mtu akitoa kwa nafsi nzuri yani bimaana si watoa huku yachukia hiyo ni sifa nani wanafiq wala yunfiquna illa wahum karihun mbasi tu yatoa lakini atoa mwenyewe akiwa roho yake baridi wa min kasbin tayyibin katika chumo la halali usijidharau bwana sadaka si lazima awe mtu tajiri ndio atoe la wallah mtu yoyote aweza kutoa sadaka si lazima iwe kitu kikubwa shilingi 10 tu ulionayo ukaitoa sadaka ni khairi kubwa hiyo neema usidharau chochote katika khairi فإذا أخرجها الإنسان بنفس طيبة ومن كسب طيب يبتغي بها وجه الله وشرط ون إخلاص كتك كتوها وتاك أسوى الله رباها الله له حتى يجدها مثل الجبر أو أعظم الله أتي لليل صدكاكو مبكا وتيباتا بلي الله مفان وجبالي أو كوب وزيد كليك وجبالي mpaka mtu waweza kushangaa hii ya rabbi nitoa wapi mimi sikumbuki kuwa na kama hii hii ni ile sadaka yako uliyotoa leo Allah amlipa kubwa kabisa sasa hii ikiwa umetoa tende moja tu kefi yule ambaye kila siku ajibidisha kutoa sadaka hata kama ni kitu kidogo atoa bila shaka na ajri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala naktafi bi hadhal qadr wallahu ta'ala alim subhanakallahumma hamdika أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك